Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Get ready. Russia-missilerne er på vej. Det var sådan nogenlunde ordene fra Donald Trump i går, da han altså sendte det her berømte tweet ud, som satte sig direkte i finans- og råvaremarkederne. Det ser ud til, at den bekymring, som opstod i den forbindelse, den fortsætter lidt endnu. Vi kigger på det hele med nye og friske øjne, og helt friske øjne har jeg taget med i studiet. Det er nemlig de yngre investorer, jeg har investeret. Christoffer Wold og Philip Gunst, godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Philip, du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du er en del af vores konkurrence. Du besøger sådan cirka en gang om ugen, hvor vi altså får en opdatering på, hvordan det går med dig og dine investeringer. Du har allerede bragt nogle spændende navne ind her i Millionærklubbens portefølje, så det vender vi lige tilbage til. Vi skal høre, hvordan det går med dem. Christoffer, du har så fået æren af at stå med skærmen i dag, så lad os høre dig, hvordan og hvorledes at markedet de starter op. Hvis vi ser på det danske marked, så er vi altså oppe med 0,4%, så det er en god morgen for markedet. DAX'en ligger stort set uændret pt. Og hvis vi ser på de amerikanske marked, hvordan de lukkede i går, så faldt vi en lille smule efter nogle to gode dage, hvor markedet steg i USA. Mm. Så generelt så er det en positiv morgen, hvor det stiger lidt. Og således så kan man altså sige, at jeg tog fejl, når jeg sagde, at den her nervøsitet havde sat sig i markedet med Trumps tweet fra i går. Det lyder ikke til, at, at investorerne tager sig af det lige pt. Nej, altså det her med Trump tweet, det er bare en dårlig grund, tror jeg, for at markedet får nogle fald. Altså markedet sted to dage i træk, og så er det normalt, at det får et lille setback. Trump han har jo tweetet de sidste mange år, og markedet har jo stadigvæk gået op, selvom han har tweetet en hel del. Mm. Så det er bare en grund, hvis du ikke har nogen rigtige andre nyheder, så er det enten, det var det samme med Snapchat, hvor det var, jeg ved, hvem var det, Kardashian, der sagde et eller andet med... Det er rigtigt. Det var en af Jenners søstrene, tror jeg, det var, som var ude at tale om Snapchat. Nå, men det er en helt anden historie. Christoffer Wold, altså en morgen, der starter lidt i det positive. Vi skal også omkring en masse af de aktier, som du holder øje med, og som du er til er i Millionærklubben og fortæller os om. Du er teknisk analytiker, du er swing trader, det vil sige, at du køber ind på aktier, så holder du dem sådan et par uger til måske et par måneder, men du er ikke på den måde sådan langsigtet investor. Og så er det altså den tekniske analyse, du gør brug af. Du kigger meget på de her Elliott Waves, som vi også har været inde på, hvis man er interesseret i at høre, hvordan man arbejder med Elliott Wave, så kan man finde nogle af vores tidligere programmer, hvor du har besøgt os blandt andet en gang i sommer, hvor du altså gjorde rede for nogle af de her bølger, som du kigger på. Alt det og meget mere. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i den her historie, trods alt, selvom den så ikke sætter sig så meget i markederne, som jeg umiddelbart havde troet. Den her historie om Trump og Rusland, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre med jer, for I er jo altså unægteligt yngre end jeg er i hvert fald, og måske ikke helt på samme måde, som jeg voksede op i den kolde krigs tid. Så de herre, hvad er det for et blik, man har på Rusland, når man er sådan en ung mand som jer? Lad os starte med dig, Christoffer. Snakker vi om Ruslands økonomi, eller bare i generelt landet? Ruslands indflydelse, og hvordan og hvorledes at samspille med sådan en stormagt som USA, den egentlig er. For Rusland, det er jo altså, om man så ved det eller ej, det er jo noget, der betyder noget for finansmarkedet, når der kommer de her udspil, blandt andet fra herr Trump. Ja, altså hvis vi ser finansmæssigt på det, så ser jeg Rusland mest som en stor indflydelse inden omkring olie og råvaremarkedet. Generelt så i forhold til finansmarkedet, jamen der tror jeg ikke, det har den kæmpe store indflydelse ud over deres egen børs, på den russiske børs. Men det er generelt råvaremarkedet, det er mere. Så... Philip Gunst, de her geopolitiske uroligheder, som jo altså så kan opstå, når Trump og Putin, de sådan svinger klingerne. Er det noget, du tager dig af som investor, når du kigger på finansmarkedet? Er det noget, der har nogen betydning for dig? Selvfølgelig har det det. Når det har en effekt på aktiemarkedet, så har det også en effekt på os som investorer. Men vi er måske også nødt til lige at kigge lidt i bagspejlet og se, okay, hvordan har den her effekt af Trump på Twitter egentlig haft på markedet sådan overordnet set, og hvor meget af det er reelt set fake news, for at bruge et af Trumps egne udtryk, og hvor meget er der reelt set noget hold i. Og det ligner lidt, at Trump bruger Twitter som en nyhedskanal og som en kommunikationskanal, men det er sjældent, at der reelt set er noget hold i det, han kommer med. Og jeg synes, det er lidt synd, fordi man kan jo sige, at han har gjort det ganske fint som præsident. Han har selvfølgelig været en kontroversiel amerikansk præsident og kommet med et frisk pust. Men alligevel, så har han jo gjort det ganske fint. Han har trumfet nogle politikere igennem, som har været ganske glimrende. Og jeg synes, det er lidt synd, at han skal latterliggøres på den her måde. Han latterliggør sig selv ved at komme med de her tweets. Mm. Ja, Christoffer, du havde en kommentar til det. Jeg føler også lidt, at det her med Trump og Rusland og så det Nordkorea, altså de prøver ligesom at bare bryste sig op og ligesom komme med nogle bud på at give trusler. Og jeg synes, jeg har hørt det sidste flere år, og jeg ignorerer det lidt. Ja, altså sagen er vel den, at der måske er meget ord og ikke så meget nødvendigvis handling lige bag det, der bliver tweetet sådan lige på den korte bane i hvert fald. Hvordan det så ser ud på den lange, det må vi jo finde ud af. Men ikke desto mindre, så er der altså nogle gevaldige op- og nedture på finansmarkedet hver eneste gang, der kommer den her slags ud. Christoffer, så man er vel nødt til at forholde sig til det? Ja, vi tager et godt eksempel her forleden. Det, så har markedet jo været kraftigt faldende, har de sagt, på grund af det har været trade wars, på grund af trade war. Så har vi set sidste par uger, at markedet så steg, så læste så nyheden, så stod der så, at markedet stiger på grund af ease i trade war. Mm-hmm. Så de vender den 100% upside down, og så laver det så en nyhed, så det passer til, at markedet stiger. Så hvis du skal forudsige nyhederne, det kan man ikke. Du kan ikke forudsige, hvilke nyheder. Derfor sidder jeg kun og ser på, hvad sker der med graferne og priserne. Og de her nyheder kan vende fra den ene dag upside down, ligesom da UK havde Brexit, der startede det med at falde, og senest, siden der er det bare sted. Sammen med Trump, da han blev valgt, så startede det med at falde, og alle sagde, at det ville blive Armageddon. Hvor bare markedet ville falde utrolig kraftigt, og hvad der skete siden da, der er markedet stedet. Så jeg bruger normalt, det er noise for mig, alt det her med nyheder, så jeg ser normalt ikke på nyheder, men det er jo det, som måske 80-90% af alle mennesker sidder og kigger på og læser. Og således altså også investorer, og det er jo altså på en eller anden måde dem, der definerer markedet, når dagen er gået, så er det jo altså investorerne, der har, hvad skal man sige, lagt hånd til, at det er gået op eller gået ned. Nå, de herrer, vi hoppede direkte på de høje navler, den globale verden, og fik et perspektiv på det. Herhjemme, der sker der jo altså også ting og sager, at DFDS har været ude at købe et tyrkisk, ikke et rederi, et færgeselskab, jeg kan ikke lige komme på det rigtige ord. Lars Svendsen, han har det rigtige ord, det ved jeg, han har. Jeg ringer til ham senere i udsendelsen, og så får vi hele den historie male på banen der. Christoffer Wold, ellers, hvis vi bare lige vender tilbage til de aktuelle aktiemarkeder, er der nogle aktier, der udmærker sig ved at springe den ene eller den anden vej denne morgen? Vi har Norsk Hydro, som er oppe med 1,4%, ellers har vi Statoil på grund af olien. Altså det er måske det, som jeg bider mest mærke i, det er, at olieprisen er på, jeg tror, det var 4 år i top. Altså hvis vi ser på crude oil, så ligger vi på $67 per tønde og har lavet ny top. Så det skulle umiddelbart være godt for olieaktier. Derfor stiger det lidt, men man kan se, at de har ikke rigtig trukket sig kraftigt op sammen med olien seneste tid. Hvad er det, der sker med de der olieaktier? Hvorfor kan de ikke følge med op, Philip Gunst? Du har også olieaktier. Exxon Mobil er i din portefølje. Hvorfor vil den ikke med op? Jamen, det er jo lidt det, som har været tilfældet, at vi efterhånden snakker om det i stort set hele året for mit vedkommende, at vi har haft lidt svært ved at forstå, hvordan at olieaktierne ikke har kunne følge med, når olieprisen er steget, som den er. Men det er måske også et udtryk for, at olieaktierne er måske afhænger meget af regnskaberne, afhænger meget af kvartalsregnskaberne, så det bør kunne ses i de kommende kvartalsregnskaber, og derfor så tror jeg egentlig også, at når vi kommer ind i regnskabssæsonen igen, når vi får regnskabstallene, så bør vi kunne se nogle opjusteringer på nogle af de her kurser i oliesektoren. Ja, og sæsonen står vi jo lige foran, og det er altså måske også det, der gør, at investorerne er til at rykke sådan kraftigt både den ene og den anden vej, fordi vi ikke har fået tallene på bordet endnu, og vi kigger sådan lidt efter, hvad vi skal holde øje med. Christoffer, du har en kommentar? Ja, altså jeg tror også, at det handler om, at fordi alle olieaktier har fået så mange kraftige tæsk her seneste 5 år, så er folk meget, meget bange for at røre de her aktier. Mm. Før de ser altså en meget, meget stabil oliepris, som den allerede er ved at komme. De eneste aktier, olieaktier, som faktisk har fulgt olieprisen, det er sådan en aktie som Statoil. Det er altså de helt kæmpe store olieselskaber, hvor sandsynligheden er rimelig stor for, at de ikke lige går nedenom og hjem her næste tid. Så det kan være, at vi kommer på et punkt nu, hvor vi så ser de lidt højere risikable aktier, som de lidt mindre selskaber, at de så begynder at følge med. Så de helt store, jamen, de har sådan set fuldt. Der er dog stadigvæk Exxon, som også er stor. Ja. Så det er måske et dårligt eksempel. Men man kan også sådan sige lidt, det der er sket i oliesektoren, det er, siden vi så faldet i omkring januar og februar 2016 ned til $25, så har vi også set et marked nu, hvor at mange af de helt store er begyndt at ændre på deres strategi og forsøger at strømline deres forretning så meget, så de kommer i break-even helt ned omkring $40, $40-50 per tønde, hvilket er noget, vi ikke har set før. Så det er måske også den proces, som er meget, hvad kan man sige, cost heavy, som går ind og påvirker, at olieaktierne nødvendigvis ikke stiger sammen med olieprisen. Og du har jo faktisk talt om et par gange, Philip Gunst, at Exxon Mobil, den hang lidt yderst på kanten i din portefølje. Den er der altså stadigvæk, kan jeg forstå. Ja, det er den. Og holder du fast nu, hvor olieprisen så peger opad igen? Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt at se det kommende kvartalsregnskab, fordi det sidste kvartalsregnskab skuffede de i forhold til sammenlignet med de forventninger, der var til nøgletallene. Så jeg håber egentlig lidt, at den her stigende oliepris, som har været ganske stabil omkring, i hvert fald over 60, kommer til at sætte sit præg på det kommende kvartalsregnskab. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Christoffer Wold og Philip Gunst i dagens udsendelse. Vi skal omkring nogle af de aktier, som de to herrer holder øje med. Du kan også blande dig i debatten, hvis du har lyst til at være med. Hvis du har spørgsmål til Philip eller Christoffer, så er du velkommen til at skrive til os. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du kan følge os på Facebook. Vi streamer live som altid. Der kan du også kommentere og debattere aktier med lytterne, hvis du har lyst til det. Vi holder også lidt øje med selvfølgelig, hvad der sker derinde på Facebook, men altså spørgsmål, dem vil vi gerne have ind på mio@radio247.dk. Der skulle så have været en lille lyd. Ærgerligt, jeg ikke kunne synge den. Never mind. Vi går videre. De herrer, Christoffer Wold og Philip Gunst, det er jo sådan, at I udvælger jer aktier og investerer i dem. Philip, du har fået 100.000 kroner af os. Det er derfor, du er med i konkurrencen. Du skal forvalte dem bedst muligt i løbet af 2018. Det gik sådan set meget godt til at starte med, men det gjorde hele aktieåret jo sådan set. Der også i starten gik det faktisk ganske glimrende 2018, så fik vi en gevaldig nedtur. Nu står vi sådan her og ved ikke rigtig lige, om vi skal til højre eller til venstre eller op eller ned. Bare sådan lige for at tage den fra toppen, Philip, hvordan ser din portefølje ud sådan lige i dag? Jamen, jeg har jo amerikanske aktier, så lige i dag, så er vi stadig lukket. Men sådan, i forhold til niveauet, så jeg er omkring break-even, tilbage break-even, havde lige en lille tur ned under nulpunktet. Man kan sige, i løbet af de sidste 3-4 uger var jeg oppe med en 3-4%, og det, mit depot svinger meget sammen med markedet. Det har været en volatil periode, og de aktier, jeg er i, er meget volatile, så det er måske også meget naturligt. Men jeg ligger omkring break-even, og ja, det, jeg har ikke de store tanker om at lave de store udskiftninger, så det er ganske fint. Jeg tror, at set i retrospekt, som jeg også sagde til Lars Svendsen i slutningen af januar og starten af februar, så skulle jeg nok bare taget mine 18% og sat mig på sidelinjen. Det er og så nemt at sige bag. Det er så nemt at sige, og det er jo også derfor, som vi snakker om ned til morgenkaffe. Vi kan ikke forudse, hvad der skal ske. Så det er status. Men ja, nu står vi altså her på bagkant af, at det faktisk så er forsvundet mellem hænderne på dig, Philip. Men sådan set fremad, kunne man så forestille sig, at du begynder at køre lidt med noget stop-loss eller den slags, sådan så at hvis der kommer nogle kroner ind afkastmæssigt, så holder lidt bedre fast på dem? Man kan sige, at stop-loss er måske et fint værktøj at bruge, hvis man er i aktier, som ikke er så volatile som dem, jeg er i. Men når vi har for eksempel en Canopy Growth, som ligger og stiger og falder med 6-7% om dagen, så er det også bare en farlig strategi at have, så derfor er stop-loss ikke et værktøj, som jeg... Hvad er der farligt i det? Jamen, det er jo farligt i og med, at lige pludselig så bliver du stoppet ud i et tilfælde baseret på bare reelle markeds, hvad kan man sige, fluktuationer. Så i stedet for, at man nødvendigvis har et stop-loss baseret på, at der skulle komme en eller anden negativ nyhed eller et stort fald i markedet, så kan lige pludselig bare handle med store volumener i en aktie som Canopy Growth, som ikke har de store handelsvolumer, kan lige pludselig være afgørende for, at man bliver stoppet ud. 2 minutter efter kan aktien være tilbage break-even, og så sidder man der, man har fået solgt sine aktier på dagens laveste niveau, og man vil egentlig ikke sælge, medmindre der kom negativ nyhed. Så derfor så er handel med stop loss i sådan nogle volatile aktier kan godt være en dårlig strategi. Mm, ja, selvfølgelig kan det være farligt, fordi som du siger, at det kan hurtigt hoppe ned, og så bare er der måske kun handlet en enkelt eller to gange lige på de der meget, meget lave niveauer, og så sidder Præcis. Man der bag og kigger på, at det ligger på det samme igen. Christoffer Wold, du er jo faktisk en mand, der sætter stop loss, ja, snart sagt, på alle dine positioner. Mm. Hvad tænker du om det? Min kommentar til det her med, at nu er du også fundamental investor, så man kan sige, hvis du er fundamental investor, så går du næsten, køber du, så holder du ind, til det går helt, helt galt. Præcis, præcis. Men jeg vil sige, at det er rigtigt det, du siger med, at det er du kan ikke sætte et stop loss, der hedder 5%, sige, okay, jeg har 5% stop loss på alle aktier, fordi det er på mere volatile aktier, så må du sætte på stop losset endnu lavere, fordi ellers bliver du stoppet lige med det samme. Og jo tættere du sætter stop loss, jo højere er chancen for, at du bliver stoppet ud, nemlig. Mm-hmm. Så det, jeg så gør, det er, at jeg ser på graferne, og så ser jeg, hvor de har support-områder, altså de vigtige niveauer, de altså skal holde. Om det er en stor aktie, om det er en lille mikroaktie, eller mini-aktie, eller hvad det er, jamen så ser jeg på niveauerne, og så siger jeg, at det her niveau, det skal den altså holde. Ellers begynder det at se rigtig trist ud. Mm. Og det er ofte nogle niveauer, som hvor en aktie går igennem, jamen så kan det hurtigt falde kraftigt yderligere ned. Og det har jeg set gang på gang, at lige pludselig, jamen, så kommer der nogle gange, hvor det vi så på guldprisen for et par år siden, hvor den gik ned 10%, tror jeg, på et par dage. Og det var fordi, den brød nogle supportområder, den ikke havde været i sidste mange år. Og det satte så en ekstra acceleration nedadgående. Så det handler om ligesom, du må se på den enkelte aktie og se, hvor er den har de her støtteniveauer. Mm. Ja. Ja, det kan være farligt altså at arbejde med stop loss. Det kan også være farligt at lade være. Det er i hvert fald min påstand, fordi så kan man altså lynhurtigt komme ud i at bare se, at ens position den falder mellem fingrene på en, og man kan ikke komme ud af markedet. Man kan ikke bare sådan kaste sig ind og sige, nu vil jeg sælge der, fordi den pris er allerede væk. Philip Gunns, hvad gør en klog så? Det er farligt at arbejde med stop loss. Det er farligt at lade være. Ja, jeg tror, at det handler meget om, at man skal finde sit temperament i det her. Handler også meget om, som Christoffer siger, jeg er fundamental investor, så jeg holder over en længere periode sammenlignet med, hvad Christoffer selv gør. Og jeg tror, at først og fremmest, når man begynder på aktiemarkedet, tror jeg, at man skal lave den skilling. Jamen, vil jeg være daytrader, swingtrader, eller vil jeg være fundamental investor, der går ind i selskaber og er aktionær og holder fast og kigger på nøgletallene og kigger på regnskaberne. Mm. I første omgang, og så kan man efterfølgende ligesom vurdere, hvorvidt at stop loss er et værktøj, man vil bruge. Det er jo super smart, også hvis man nødvendigvis ikke kigger hele tiden, eller hvis at man har situationer og oplevelser, hvor at det kan gå galt. Har der også selv oplevet, hvor der lige pludselig kommer nyheder, som kommer bag på en, hvor det ville have været attraktivt og en god idé at have stop loss. Jeg har også oplevet masser af gange, hvor en aktie er faldet 10-15% baseret på ingenting. 2 minutter efter kan den være tilbage igen i samme niveau. Ja, Christoffer? Ja, jeg tænker lidt, når man er fundamental investor, hvad er det, som gør, at du måske vil hoppe ud af en aktie? Hvad er dine kriterier for? Er det bare, at du vil altid holde lige meget hvad? Eller hvad har du nogle grunde til, hvornår du vil hoppe ud? Typisk er det, når casen ændrer sig baseret på den analyse, jeg laver i første omgang. Så hvis vi ser noget, det kan både være industrirelateret, hvor at for eksempel med cannabis-sektoren, som lige pludselig er meget afhængig af en række hvad kan man sige, beslutninger i det kanadiske parlament. Sådan noget, hvis det lige pludselig ændrer sig, men det kan også være aktiespecifikt, hvis der lige pludselig kommer for en olieaktie, der taber en licens, kan være afgørende for, hvornår jeg hopper ud. Så det afhænger meget af, hvornår casen ændrer sig. Mm. Og cases er der nok af i din portefølje, Philip. Lad os lige runde af med at høre, hvad det er for nogle aktier, der ligger. Du har omkring Exxon Mobil, og vi ved også, at du har Canopy. Men hvad ligger der ellers i din portefølje? Så ligger der den her kemikalie- og lithium-virksomhed Albemarle Corporation. Vi har JD.com, den kinesiske retail-gigant efter Alibaba. Og så har vi Patriot One Technologies, min forkærlighed til sikkerhed og våbenindustrien, og så Teva, som jeg ved, at Christoffer også er vældig glad for. Ja, Christoffer har også et aktuelt bud på Teva, men Philip, bare lige for at runde den af, det er de aktier, du har forelsket dig i. Du holder fast. Der sker ikke nogen handel. Hvad, skal vi bare blive ved at kigge på det hele 2018, tror du? Måske ikke. Man kan sige, jeg tror også, at ud fra, hvordan markedet har ageret og har reageret de sidste par uger, måske lidt længere tid, så ser vi også en stor volatilitet, og man kan vælge at tage flere beslutninger. Man kan sige, at det volatile marked er først og fremmest meget attraktivt for både typer som Tom Hårgaard, som vi kender godt herinde, men også som Christoffer, som bruger de her volatile udfald til at investere. For os andre, så kan det godt være farligt på den anden side at bevæge sig ind i det her marked, fordi som sagt, vi ved ikke rigtig, hvad retning det skal være. Lige pludselig så er markedet faldet 5%. Men skal vi så hoppe ind nu? Er det billigt nu? Så markedet falder 5% mere, og så er man lige pludselig stået der, og så har man tabt de første 5%. Så for mit vedkommende er jeg dels lidt constrained af, at der er nogle høje gebyrer på handel, så jeg vælger egentlig at holde fast i de aktier, som jeg har valgt ud fra start af og vurderer er gode investeringer. Og nu hvor markedet har haft det lidt hårdt på det seneste og kørt lidt nedad, er der så nogen, der sådan har gjort særligt ondt, eller er det sådan over en bred kamp, at de bare sådan har drønet i hullet? Jamen, det er jo primært over en bred kamp. Der er selvfølgelig nogen, der har det sværere end andre. Canopy Growth er faldet markant tilbage i forhold til den top, den satte i januar. Der var også en artikel ude i, jeg tror det var Berlings Business den anden dag, hvor at Per Hansen fra Nordnet var ude og sige, jamen det var noget, vi havde set komme, og at den her boble i cannabis-aktien, cannabis-industrien ville briste. Og det var også det, jeg sagde i starten af året, P-værdierne i den her sektor var tårnhøje. Det var baseret på nogle forventninger. Men jeg er så også nødt til at sige, at Canopy er en af dem, der har klaret sig allerbedst, og jeg kan bare se på den nyhed, den newsflow, der er i Canopy. De bliver ved med at opjustere deres supply, så de gør klar til den her udrulning, der kommer, og den her legalisering af det rekreative brug i Canada. Så jeg synes, Canopy er super spændende, og selvom den har sat sig, så er jeg super glad for, at jeg er i den. Okay, og du kan følge med derude i Philips portefølje inde på vores hjemmeside, men inde på Millionærklubben, der er der et link til Shareville, hvor man altså kan følge, hvis Philip Hansen alligevel skulle få lyst til at gøre et eller andet, købe eller sælge, vi får se. Christoffer Wold, lad os springe over til dig og høre lidt om nogle af de aktier, som du holder øje med. I virkeligheden kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte lidt på de høje navler igen. S&P-indekset i USA og det tyske DAX, det er jo der, vi tit starter for at prøve at finde ud af, hvad stemningen egentlig er i markedet. Kan du give os et teknisk perspektiv på, hvordan du ser på de to indeks? Ja, hvis vi ser på sådan lidt den længersigtede bane, så ser jeg det som sagt meget i forhold til det hedder Elliott Wave, som jeg bruger, hvor jeg ser de her bølger i aktiekurserne. Og det man kan sige, det er, at siden Trump han kom til, der har vi været i en meget, meget stor, kraftig bølge 3 op, som er den kraftigste bølge. Det er en bølge, som er kendetegnet med, at det bare stiger og stiger uden de store setbacks. Og det var en periode, hvor markedet steg stille og roligt hver eneste dag. Og så gik det ligesom meget, meget kraftigt op i starten af året her i januar. Og den bølge 3 sluttede så siden da. Udover det, så starter vi en bølge 4, og det er ofte en ABC-korrektion, hedder det. Altså, det er en trebølget ryg. Og det er stort set lidt det, vi har haft siden vi toppede i 2018, hvor markedet først fik et stort fald ned, og så fik det et godt rebound opad i et par måneder, og så har det gået ned og gentestet den bund, vi havde siden februar måned. Og det er også lidt det, jeg nævnte, at da jeg sidst var med i februar, så nævnte jeg, at jeg tror, at vi er nede ved en bund, og vi er faktisk stadigvæk højere end den bund, vi var i februar. Men vi skal ofte skal man lige ned og teste de her bunde, før man får en rigtig rally. Og det handler om en konsolideringsfase. Det er et sted, hvor markedet ligesom får sådan en lille puster. Så hvis du ser på det månedlige graf af markedet, jamen så er det bare et lille dyk, vi har haft i en meget, meget stor, kraftig uptrend. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved det her dyk, det er, at det har gjort rigtig mange pessimister, altså pessimistisk omkring markedet nu. Og det er noget, jeg elsker, når nu at de fleste er ligesom nervøse, så er det ofte der, man skal slå til, fordi det er der, aktierne næsten altid bunder. De bunder, når nu folk er bange og ligesom frygter. Okay. Og så Christoffer, bare lige for at prøve at samle det op på de her bølger, det er måske lidt svært at følge med. Kompliceret også, når du ikke sådan kan tegne og fortælle på et stykke papir foran folk. Men altså, vi taler om 5 bølger inden for Elliott Wave, så du mener altså, at vi er i gang med den 4. Og højst sandsynligt sluttede den. Og der kan så inde i sådan en bølge, kan der ligge sådan nogle ABC-formationer, altså bevægelser op, ned, op, eller sådan et eller andet i den retning. Ja. Og det er det, som vi har kørende lige pt. Ja, altså vi har haft, S&P var oppe i næsten 2.900, og så har det været hele vejen ned i omkring 2.540. og så er det så gået helt vejen op i 2800 og ned i 2500 igen. Så det er ligesom en trebenet ryg. Og bølge 4 er kendetegnet med, at de er ekstremt svære. Mm. Det vil sige, det går op og ned og op og ned, og der er ingen, der ligesom kan finde hovedet og hale i, om vi går op eller ned, kan man sige. Og det passer perfekt med det, vi egentlig har i markedet nu. Jeg tror, som sagt, det her det er ikke starten på bæremarkedet, ifølge min analyse. Det er en korrektion, og det er en længe ventet korrektion, vil jeg sige. Og jeg tror, at der er stor chance for, at den her korrektion højst sandsynligt har sluttet hernede i 2550. Det er ligesom mit bud på det. Okay. Og så synger du lidt den samme sang som Svend Jørgen Jensen, der var på besøg her i mandags. Hvad er der sjovt i det, Philip? Nå, okay. Men ikke desto mindre, så Svend Jørgen Jensen, han pegede i hvert fald på 2550, som også være en bund, man i hvert fald skulle holde øje med. Og han mente så, at det skulle ligge og svinge op imod de 2800, eller der kunne han så ikke lige se, at det skulle komme forbi sådan på den korte bane. Men det er så ikke sikkert, at du er helt enig i den betragtning. Ja, altså jeg tror, hvis jeg har ret i det, jeg ser, så mangler vi så den efter bølge 4, kommer jo så bølge 5. Mm. Og det er så den sidste afsluttende bølge i det her bullmarked, altså hvis vi ser på en helt lang bane. Og der er så mit tekniske takke på S&P, det er, at vi rammer en gang her i år højst sandsynligt 3.000. Måske lidt over 3.000 på S&P, og vi ligger pt. I 2.640, så det er en del procent op herfra. Så generelt så er jeg meget positiv på markedet her. Jeg tror, det er rigtig godt at købe aktier ind nu, og så holde ind mod sommeren, måske efteråret. Alt efter. Det, der er svært for mig at sige, det er, hvornår præcist vi får den her stigning. For nogle gange kan det tage længere tid, end jeg tror, og nogle gange så flyver det meget, meget hurtigt op. Så det, jeg ser, det er ligesom mere niveauerne. Det niveau, som vi skal bryde på den korte bane for at virkelig bryde op af, det er 2680 på S&P. Hvis vi går over det her niveau, som jeg tror, der er chance for, at vi kan gøre måske næste par uger, så tror jeg virkelig, at der er mange shorts, som short covering, altså folk hopper ud af deres short positioner, og der er rigtig mange, der lige pludselig, hov, nu skal jeg ind i markedet igen. Okay. Så jeg tror lige nu, så er vi inde i en ligesom, konsolideringsfase, og den er højst sandsynligt meget snart slut, efter hvad jeg ser. Og så tror jeg, at vi kan få et rigtig godt god optur ind mod sommeren. Så det er mit så jeg hører dig altså sige, at det kan godt være, at der er lidt tvivl om timing, men opturen er der ikke tvivl om i Christoffer Wolds hoved i hvert fald. Vi skal nok komme op igen, og vi skal op i noget, der ligner 3.000 på S&P 500, det amerikanske indeks. Så det er altså det, du holder øje med, Philip Gunst. Hvad tænker du om det? Jamen, som fra et fundamentalt perspektiv, så er det jo svært for mig at relatere til graferne, kan man sige. Jeg har jo ikke de samme indsigter i, hvordan graferne fungerer. Så derfor er jeg nødt til at forholde mig til det fundamentale og til de nyheder, der er i markedet. Jeg er nødt til at kigge på, hvordan har makroøkonomien det, og den ser ud til at have det rigtig sundt. Vi har en amerikansk inflation, som buller derudad, og jeg tror egentlig, det som kommer til at være mest indflydelsesrigt på aktiemarkedet hen over det næste halve til hele års tid, det er egentlig, at vi ser nogle stigende renter i USA, kommer højst sandsynligt også til at se nogle stigende renter i Europa, som kommer til at drive noget kapital ud af aktiemarkedet, fordi det bliver mere attraktivt for de her, hvad kan man sige, de sikre investorer, dem der gerne vil have sine penge investeret i sikker havn, flytter måske over til obligationsmarkedet. Mm. Og det er egentlig den største risiko, jeg ser lige nu. Så er der selvfølgelig altid geopolitiske spændinger, som vi ser med Trump, og hvis de starter en kold krig, jamen, så skal der ikke kunne afvise, så ser jeg måske et kæmpe fald på aktiemarkedet. Men den tekniske historie, som Christoffer Wold altså står her og fortæller, den passer sådan set meget godt, så i tråd med den fundamentale historie, som man også kunne fortælle om markedet, altså det kan godt køre lidt længere op end Uden tvivl. Vi har nu. Også selvom PE-værdierne allerede er meget høje, så kan der godt være lidt mere at komme efter i aktiemarkedet. Men vi er ikke så langt fra toppen. Nej, og jeg forholder mig også lidt til, at vi har efterhånden hørt det mange gange. Jeg hører det stort set hver gang, jeg har herinde Lav eller Lars stå og sige, jamen der kommer nok det her bæremarked kommer nok næste år. Og jeg synes, det er sådan lidt et skud i tågen. Hvorfor skulle det lige komme i 2019, når vi ikke rigtig har noget at gå efter? Så jeg har sådan lidt en teori om, vi er nødt til at kigge på det fundamentale, før vi bare blæser ting ud til offentligheden. Og i mine øjne, så ser jeg ikke lige nu grunden til, at vi skulle falde 30-40% fra toppen. Christoffer, er det 30-40%, vi taler om, når vi skal til at falde, eller hvad? Altså, når bæremarkedet starter, så tror jeg, at vi skal i hvert fald minimum 20%. Statistisk set, så er det minimum cirka 20% per average med de her bæremarked, gennemsnitlige fald. Jeg vil sige mellem 20 og 40-50% cirka, når det først falder. Men det, som jeg synes var lidt interessant, det var det her med, at du ser på det makro. Og det, jeg bare har set, det er, at hvis vi ser sådan noget som bruttonationalproduktet, eller ser på arbejdsløsheden, så er det bare meget interessant, at faktisk så viser det sig historisk set, at markedet topper på gode makrotal. Altså når meget, meget lav arbejdsløshed. Mm. Når det er høj vækst, så er det der, markedet topper. Hvis vi ser på finanskrisen, så bundede det vi i 2009. Det var et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden var enormt høj, og hvor væksten var meget lav. Mm. Og det er bare, synes jeg, det er interessant at sige, okay, kan man bruge bare ligesom, nu går det godt, og så tror man, det bliver ved. Altså, det er jo ligesom psykologi igen, at når det går godt, så er allerede alle inde i markedet. Når det går dårligt, og væksten er lav, og arbejdsløsheden er høj, så er alle allerede hoppet ud af markedet, fordi de er bange og nervøse. Og det er jo der, ting er billige. Ja. Altså, det er jo bare, hvad vi kan se historisk set. Jeg synes bare, det er interessant at se på de ting. Men vi havde også de to seneste kraftige fald, vi har set i aktiemarkedet tilbage i starten af 0'erne, og i 08 med finanskrisen, havde vi jo nogle katalysatorer, som var afgørende for, at aktiemarkedet faldt. Vi havde finanskrisen, det var boligmarkedet, der sprang i boblen, der sprang i USA, og så havde vi før i nullerne havde vi IT-boblen, der sprang, hvor vi havde nogle absurd høje P-værdier, hvilket vi egentlig også har nu IT. Ja. Så jeg synes bare, at vi mangler lidt en katalysator, før vi kan sige, nu kommer det her bæremarked. Ja. Okay, de her, det er gået ganske godt, i hvert fald de sidste 8-9 år, der har været næsten kun bullmarked. Vi kender kun den ene retning. Lad os se, om det vender rundt og viser os et helt andet billede, måske senere på året, eller hvad der sker. Hver eneste gang, jeg prøver at komme videre. Det er lige en afsluttende kommentar. Men 20% af de 3.000, vi snakker om i S&P, det vil også kun ned til 2.400. Så katastrofalt er det vel heller ikke et eller andet sted. Men jeg tror jo først, vi skal op en ny top. Så ja, men ja. Men fra 3.000 og 20%. Ja. Det er sådan set meget god pointe, Philip, fordi jeg synes også nogle gange, vi står her hver eneste gang, der bliver sagt bæremarked, så bliver folk helt vilde i øjnene og totalt nervøse, og så står man og tænker på sådan, nå ja, men altså. Men det er også derfor, jeg vil prøve at sige, lad være med at hoppe i redningsbåden, før du ligesom ser, at det begynder at falde. Lad os lige tage en dag ad gangen. Lad os også lige tage nogle af de aktier, Christoffer. Tiden den går susende stærkt, når I to I snakker derudad. Jeg prøver at hoppe ned i nogle af de aktier, som jeg ved, at du holder øje med, og som der allerede er lyttere, der har skrevet ind, at de gerne vil have deres blik på. Det er blandt andet Teva, som vi har været omkring, og så Cameco. Hop lige de to, Christoffer, for mig. Altså Teva, som Philip har i sin portefølje. Kan vi starte med den? Ja. Det er en aktie, som har fået nogle meget, meget kraftige tæv siden 2015, hvor aktien var helt oppe i $70 og har været helt nede og vende ned i $10. Jeg nævnte så aktien, da den var nede i $15, fordi det var Elliott Wave-mæssigt et perfekt sted for at lave en bund. Der tog jeg så en lille smule fejl, fordi den så faldt yderligere til $10-$11. Men hvis vi ser på, hvad den har gjort siden slutningen af 2017, jamen så er den steget cirka 100% fra en bund, der hedder $11 til $23. Og siden da ser jeg det ligesom som den første store bølge op i et nyt bullmarked for Teva, som jeg ser det, at Teva har lavet en langsigtet bund i de $10-$11. Og ofte, når du ser så kraftige stigninger på så kort tid, den gik fra 11 til 23 på cirka 2 måneder, det er rimelig hurtigt, vil jeg sige, så har vi siden da, siden starten af året, fået en bølge 2-korrektion, altså en lidt mindre sidelængskorrektion. Det er stadigvæk faldet, men det har ikke været nogen kraftige fald. Vi har kun faldet det, der hedder 50% af den kraftige stigning, vi har haft. Og det er noget, jeg bruger, noget, der hedder Fibonacci Retracement, som så man bruger for at se, hvor er det ofte en bølge 2 slutter. Og der havde jeg så et target, der hedder 16,8. Mm. Og det sjove, det er så, at den har været nede i de omkring 16-17 stykker, og nu er begyndt at vende snuden opad og ligger omkring $18 nu. Så den er utrolig interessant, fordi hvis jeg måske har ret i, at Teva har lavet en bund her i $16-$17, jamen så skal vi så begynde i den her Elliott Wave-bølge 3, som er den kraftigste bølge. Og det er det, jeg sådan set ser nu. Vi har det glidende gennemsnit, som ligger omkring $19 per aktie, og det er et niveau, den ikke har været i sidste år, 2 år, tror jeg. Går vi over de $19, så er der ligesom take-off i aktien, og så kan den virkelig stige kraftigt. Og hvor meget plads er der så op af, Christoffer, hvis den gør det? Altså teknisk set, et bølge 3-target vil ligge omkring de $33-$35 per aktie. Og det er, jeg har aktien selv fra $17 og holdt den hele vejen ned til 11 og stadig holder nu. Jeg venter, altså for mig er det en langsigtet aktie. Jeg kunne godt finde på, hvis den gik op i løbet af næste år, jeg tror måske det kan ske allerede næste 3-6 måneder, går op i $30 til $34, så kunne det godt være, at jeg sælger den og genkøber igen. Fordi jeg er jo en swing trader, jeg kan godt lide de der månedlige handler. Så lige nu så ser den super god og super interessant ud. Jeg vil sige, at hvis den falder yderligere, så er der massiv støtte omkring $15, og det tror jeg også er et rigtig godt køb. Og aktien er sikker at have i mine øjne, så længe den er over bunden fra sidste år, som er $11. Okay, så den korte historie, det er altså at holde øje med særligt 19 på TV-aktien, og så er der så plads opad, hvis den kommer igennem det, op til 30-30 stykker. Ellers køb den nu, og så sæt et stop loss på den bund, vi havde her, for hvis man er ultrakortsigtet, der hedder $16. Okay. Og hvis man er sådan lidt længere sigtet og ikke rigtig ser på det hver dag, jamen, så er den sikker over $10. Mm, okay. Så vidt Teva, lad os hoppe videre til Cameco. Og ja, nu hun ser lidt middag, Kristoffer. Ja, men, det er fint. Cameco, som der altså også er masser af lyttere, der gerne vil have dit take på. Ja, det er en aktie, jeg har haft. Jeg tror, jeg nævnte den her for et halvandet år siden. Den har... det er uran, lad os lige sige det. Ja, det er den største inden for uran. Og den er også utrolig interessant. Uran og atomkraftværker, som har været kraftigt faldende siden 2011, hvor den var oppe i $45. Og siden da ser jeg en 1-3-årig bundformation siden 2016 til 2018. Den ligger i $10 nu og er ligesom begyndt at stige her rimelig kraftigt seneste par dage. Og hvis jeg har ret i det, der sker med den her, så er den også i gang med det, der hedder en bølge 3, hvor mit tekniske target det er $18. Det er en aktie, jeg har haft lang tid, og den har ikke rigtig gjort noget. Det er ofte irriterende at have aktier, som bare ligger sidelæns op og ned. Så jeg har den fra $9 og har nævnt, at så længe den holder sig over de $7, jamen, så er det bare at vente med tålmodighed. Men Kristoffer, er Cameco, er den så direkte korreleret med uranprisen? Altså, eller er vi ude i den samme sygdom, som olieaktierne har lige pt., at de ikke rigtig kan følge med olieprisen? Jeg synes, de korrelerer meget. Ser du en faldende uranpris, jamen, så falder Cameco, og begynder du at se en stigende oliepris, jamen, så stiger uranpris. Så stiger Cameco. Det havde ellers været spændende, hvis olieprisen stiger. Grunden til, at jeg også spørger, Kristoffer, det er, fordi Else Greve, hun har skrevet til os og pointeret, at man skal huske på, at Cameco altså hedger deres olie... eller slået... Nu hopper jeg okay. Uranpriser, eller uranbeholdning. Altså sådan, så de ligesom sælger den til en fastlås pris, og ikke nødvendigvis for de der gode opture med, som uran måske kan komme til at tage. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo fundamentalt set i forhold til virksomheden, og det som sagt, jeg ser jo ikke så meget på lige det. Men generelt, så plejer de at følge hinanden, og det er også mit bud. Så du ved ikke, om de hedger, eller de ikke hedger? Nej, det ved jeg ikke. Okay. Mit tekniske target på den her aktie, det er, at den skal op i $18. Det er der, jeg vil sælge den. Jeg har den for cirka $9, og det vil sige, at det er en 100% upside herfra. Og så længe den holder sig over, jeg vil sige, hvis man købte den nu, så vil jeg sige, så længe den er over $8, så kan man holde den. Okay. Så vidt, altså Cameco, Kristoffer Wold, noget af det, som du også har været herinde og talt varmt for, noget du havde blik for, det er detailbranchen. Bare lige for at sige, den har tickerkoden CCJ. CCJ, ja. Altså Cameco, ja, Teva, den hedder bare Teva. Lad os lige få det på plads også. Godt, detailbranchen. Yes. Der har du talt om flere forskellige aktier. Mattel, Under Armour og Macy's var nogle af dem, som du havde med til os sidste gang. Ja. Sker der noget i detailbranchen? Ja, og det synes jeg, det er utrolig interessant, at det er en af de sektorer, som har gjort det utrolig godt her i år. Vi har set markedet få nogle kraftige fald, og sådan som Macy's, som jeg nævnte, der den var nede i $20, den har fået nogle gode stigninger og ligger omkring $30 nu. Så generelt, jamen, så ligner det, at mange af de her detail, selve den her detailbranche har fået så kraftigt tæsk og er begyndt at vente op. Som sagt, jeg ser ikke på nyhederne, og jeg ved ikke, hvorfor det lige sker, men jeg kan bare se på graferne, at de er begyndt at vende op. Det, vi har Macy's, som er gået fra $20 til $30, så har vi Under Armour, som var nede i $12 og ligger i $16-$17 nu. Så det ser spændende ud. Vi har også Pandora fra Danmark, du ved, som også er en af de aktier, som er performet rimelig godt her i Danmark. Så jeg synes bare, det er meget interessant at se den her aktie være en af de bedst performende her i i det her marked. Det er ikke noget man normalt vil tro i markedet, som falder, at detail vil gøre det godt. Men det er, jeg tror, det handler om, at der er så mange, de har fået så kraftigt tæsk, og der er så meget pessimisme i den her sektor, der er ingen, der tør at røre det. Og så lige pludselig, jamen, så bliver det måske lidt bedre end ventet, og så begynder det at gå opad. Okay. Her kan vi måske også kigge på makrotallene og drage det ind som en faktor, der kan være afgørende for detailhandlen. Mm-hmm. Folk bruger simpelthen flere penge, når de har flere penge mellem hænderne. Så det kan måske også være sigende for, at 2018 kan lidt være et vendingspunkt for detailsektoren, som virkelig har fået tæsk, og som jo stort set var blevet dømt ude sidste år. Jeg kan alligevel ikke se, at den ligger i din portefølje her, Philip Gunst, detailsektoren. Nå. så skal jeg godt nok have meget i min portefølje, hvis vi skal have det okay, hele. Okay, man kan ikke være alle steder. Macy's med tickerkoden M Under Armour UAA, og så har du også kigget på Mattel, hvad fik du sagt? Ja, altså Mattel, det var en, som jeg nævnte sidste gang, at det var sådan en aktie, man skulle prøve at holde øje med, fordi jeg tror, at den har chance for at lave en langsigtet bund omkring de $12. Der kom så en nyhed i går, mener jeg, det var med, at de begyndte at fyre. De lukker i hvert fald kontorer, de flytter folk rundt til andre kontorer. Det gjorde så, at aktien steg 6-7% i går. Mm. Men igen, det er en sådan aktie, som inden for, der var Toys R Us, som gik nedenom og hjem. Det kan være, at måske Mattel så får lidt flere kunder ud, efter de er gået nedenom og hjem. Jeg ved det ikke. Men aktien ser teknisk set spændende ud. Det er en aktie, som har fået nogle gevaldige tæv siden 2014. Sammen med hele den her detailbranche. Den var i $45, og ligger i dag i $14. Og mit langsigtede target var faktisk $12 på den her aktie. Det er derfor, jeg nævnte, at man skal have den på kandidatbænken, og ligesom se, begynder den at stige herfra. Så jeg vil sige, det er sådan, den har tickerkoden MAT. Det er en, jeg synes, der er spændende, i hvert fald lige at følge med. Jeg har den ikke selv, men det er sådan en på kandidatbænken. Okay. Fra det store udland, så lad os lige hoppe tilbage til Danmark og høre lidt om den her nyhed, der altså kom ud her til morgen, om at DFDS har været på opkøbsjagt. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Det er en sag, du skal gøre os lidt klogere på. Jeg kunne dårligt fortælle, hvad det var, de havde købt, men det kan du så. Ja, de har købt en af de få store trailerfærgerederier, man kaldte det for, der altså sejler med sådan nogle gods. Lastbilfærger, kunne man kalde det for, ikke? Men det er jo mest løstræler og sådan nogle sættevogn, så ved det i gamle dage, som de sejlede rundt med nede på Middelhavet, og den hedder UN RoRo, og har været på sigtekorn på dem. De prøvede at købe den for 3-4 år siden, i 14, siger direktøren også nu, og det har været fremgang før, at det blev ikke til noget dengang, så det er ikke nogen hemmelighed. Men den har de så købt nu, og der kan man sige, at det er en branche, hvor der er forholdsvis få aktører, der er DFDS og Stena og en italiener, der er Grimaldi, der også ejer Carriers op fra Finland, ikke? Og så er der også, jeg tror, noget Koppelfrit, som også er det der fedt. Så der er ikke ret mange tilbage i den branche. Men det, som er interessant, det er jo sådan set ikke, at de køber reddet. Det kan være godt nok, men det er jo et forfærdeligt sted at engagere sig i Tyrkiet. Det er ligesom, da Carlsberg puttede sig i over i Rusland. Det er ikke videre genialt. Okay. Når man skal bruge med, at det er jo den politiske risiko, du er ude i, så vil du sige, her er det lykkeligt jo, at hvis de bliver fuldstændig umuligt dernede, så kan de jo hive skibene væk og sige, det var ærgerligt, vi købte nogle ruter, og det kan være, at EU har jo et noget følsomt forhold til Tyrkiet og omvendt, ikke? Og der kan man så sige, at så kan de jo tage skibene ud og være glade for det, så helt galt går det jo nok ikke, men det er bare et tosset sted at engagere sig. Ja, jeg kan godt høre på din stemmeføring, Lars Svendsen, at du ikke ved at ryge gennem loftet af begejstring, men nej. Altså, det er jo altså også noget, der bliver fuldt op af en decideret opjustering af deres driftsresultat, så de tager noget på, at de i hvert fald har store forventninger til, hvordan det skal gå. Ja, det er jo klart, og de tjener jo også penge og så videre, men ja, de tjener faktisk meget godt med penge, men det er jo en, hvad kan man sige på den måde, det er jo ikke noget, det er jo den politiske risiko, det handler om, og den indregning, de har, er faktisk forholdsvis moderat i forhold til, hvad vi kan forstå på de tal, de har nede fra, at de har. Så derfor er der ikke lige frem, det er en virksomhed, der brøler frem. Men lever vi ikke også i en verden efterhånden, hvor der er politisk risiko så mange steder, at man jo så nærmest ikke kan agere nogen steder? Nå, men du kan jo også investere i Mali eller et eller andet sted, Nigeria og Swaziland, men der er steder, hvor man også kan have endnu større risiko, men Venezuela. Men det her er, altså, der er jo to lande i Europas periferi, som er umulig, ikke? Og det er jo Rusland og Tyrkiet. Mm. Det er buffernationer. Ukraine er det til dels også, men det er buffernationer i forhold til Europa. Rusland, der har man det spørgsmål, er det et europæisk land, eller er det et asiatisk land? Også fordi Rusland er en sammensat nation, ikke? Mm. Og derovre sidder Carlsberg altså på, jeg ved ikke, 17 år med deres, og de giver sig op efter 6-7 år til eget fuldt. Det her Baltica-bryggeri, som hvor de bare sidder og smiler og siger, at de er alle sammen flinke derovre og køber noget øl, og vi håber, at det hele lykkes, og den dag bliver godt. Mm. Det er jo det, der er ulykken for Carlsberg, og derfor sidder de jo i fuldstændig i taksen, fordi der er aktiverne inde i landet. Her har de altså nogle trailerfærger, som jo trods alt kan, man kan sætte et nyt navn under, ikke? Ja, så nu bor de i København i stedet for nede i Tyrkiet. Så du det er jeg ikke begejstret for. Jeg mener, at det er et eksempel på, at man undervurderer den politiske risiko, og det er altså noget, som er politik kan ødelægge hver forretning, ikke? Det skal man huske. Nå, altså ikke det bedste træk fra hr. Smedegaard, hvis man lytter til dig, Lars Svendsen. Hvis man nu sidder med den her aktie, skal man så skille sig af med den? Ja. Okay. Det er det direkte svar. Philip, han sidder her med fingeren i vejret. Hvad vil du sige? Tror du, det har været et udtryk for, at Smedegaard har været presset til at skulle til at træffe nogle beslutninger, som ændrede lidt på billedet af DFDS? Nej, jeg tror mere, det er fordi, du ved, at det er nogle gange sådan, at der skal også være noget høreapparat med i næste uge, så kan vi jo tale om det, men når du har nogle brancher, hvor der ikke er så mange store aktører tilbage, og så er der en, der bliver sat til salg, og det har ham her jo været et stykke tid, fordi det har været ejet af nogle kapitalfonde, ikke? Og selskabet, der ejer en kapitalfond, er altid til salg. Og der kan du så sige, at når det er så tilfældet, så er ligesom spørgsmålet, at så bliver man nærmest pæset frem til at byde højere, end der egentlig er sundt. Det er jo samme med, at Alka, der bliver købt af tryk, ikke? Mm. Så det er jo sådan et stykke af vejen virkelig defensivt, fordi der er ikke så mange at vælge imellem. Og, altså, hvis der ikke er flere piger tilbage i byen, ikke, til sidst, så tager du en, altså, fordi du er nødt til at fatte på en, ikke? Altså, det er den situation, du er ude i. Det var dejligt, at du endelig redde en reference, som jeg rent faktisk kunne være med på. Nej, jeg tror, det er mere det, fordi egentlig kunne de bare lade deres butik kører og udvikler den osv., og de har jo Brexit på den anden side, som jo så heldigvis ikke har generet dem, ikke? Mm. Det er jo gået meget godt indtil videre, og måske bliver det aldrig sådan noget, men man kan sige, hele deres forretning går jo egentlig alligevel udmærket, og børskursen er enormt høj, altså rederi vil normalt ligge i indre værdi, eller tæt på, de ligger i 3 gange indre værdi, ikke? Ja. Så nej, altså det er, ja, det tror jeg ikke, det er. Det er. Hvis det er noget, så er det overmod. Ja. Men det er måske også lidt det samme et eller andet sted, at man synes ja. Jeg. Men det er jo en stor satsning for dem at bruge 7 milliarder på det der, og så må man spørge sig selv, hvor galt kunne det gå? Hvis det hele går i udu for dem, og det ikke ender lykkeligt, altså det kan jo også gå ind lykkeligt, ikke, med at transportere rundt der ned til Mellemøsten. Det er jo sådan, at også Tyrkiet er jo også et transitland, ikke? Ja. Men ned til Mellemøsten dernede. Men forstår altså, jeg det ikke rigtigt? Så er det vel 1,5 milliard, de har smidt ud af vinduet, ikke? Jo, nej, 7 milliarder. Men jo, forstår men altså, hvis du sad og sagde det her, det er lort lavkage, tag skibene hjem og dem passer selv. Ja. Så har de vel smidt 1,5 milliard ud i tab, ikke? Og ja. Så, men er det ikke kun ruter til Europa, de får med? De har 4 til, hvad er det, 4 til Italien og 1 til Frankrig, eller er det omvendt? Ja, 1 til Frankrig. Nå, Christoffer Wold, er du stadig med os? Ja. Godt. Det er FDS rent teknisk. Har du et bud på den? Jeg ved godt, det er bare sådan lige inden du får smidt i hovedet så. Ja, jeg så lige hurtigt på den, og jeg synes teknisk set, så ser den rigtig god ud. Den ligger i 364 kroner nu, og der er en helt lidt resistance omkring 370. Så går vi over de 370, så kan jeg se aktien op omkring 400 kroner på den korte bane. Og jeg tror faktisk, hvis jeg ser langsigtet på den, så er der chance for, at den kan gå op i en femte bølge op også i 450-500 kroner. Mm-hmm. Så jeg vil sige, så længe DFDS ligger over de 320 kroner, så vil jeg sige, det er rigtig godt at holde aktien. Ja, men det lyder altså ikke som om, det er en risiko, Lars Svendsen, han mener, det er værd at tage med, Svendsen. Jamen, jeg synes, det er så morsomt. Nu har de købt deres egne aktier op og udbetalt store udbytter af hensyn til deres mor, Lauritsen, som har dybe problemer, ikke, på boldbåd. Der er så ved at være lidt fred igen nu. Men nu skal de så udstede flere aktier, ikke? Altså, de havde sådan et herligt udtryk for mange år siden. et reklameslogan, der hed frem og tilbage er lige langt, men kortere med DFDS. Okay. Ja, frem og tilbage i hvert fald ikke lige langt nødvendigvis på aktiemarkedet. Lad os bare sige det på den måde. Men den kom jo også ned fra 200, så måske er det der, vi skal hen. Ja, det kan være. Nå, Svendsen, vi slipper dig her. Der er en masse ting, vi lige skal nå omkring, men du er jo med i morgen til debat og dialog og spørgsmål, så vi ses. Hej. Så vidt altså, hr. Svendsen, om DFDS's nye opkøb. Et opkøb, som han altså ikke lyder særlig begejstret for. Så hvis man skal lytte til Svendsen, så er det altså af med den aktie. Christoffer Wold, han er lidt på en anden bane. Han siger stadigvæk, den kan komme højere, hvis han kigger på den rent teknisk. Nå, Christoffer, lad os vende blikket mod nogle af de selskaber, som du sådan pt. Har fået blik for. Nogle af de nye selskaber, som du sådan er begyndt at kigge på. Jeg ved, der er noget amerikansk biotech eller noget i den retning, som du er lidt hot på lige for tiden. Ja, altså det er en... En meget, meget spændende aktie, som jeg har flest penge i faktisk selv. Og det er en lidt højere risiko, skal det siges, hvis der er folk, der lytter med. Den har tickerkoden CAPR. Den hedder Capricor Therapeutics. Og den har lavet et perfekt mønster, som jeg ser på grafen. En omvendt hovedskulder på månedlig graf. Den ligger i dag i $1.34, og jeg har det som strategi, at den skal have et langsigtet target, som ligger omkring $7-$8, som også er de gennemsnitlige analytikers target. Så den ligger markant lavere, end den gennemsnitlige analytiker har. Jeg ved, jeg har snakket med nogen, som også har den, og set lidt fundamentalmæssigt på den, og de lavede super godt regnskab, så den er ikke... jeg tror, de slog forventningerne med 200-300% sidste regnskab. Så jeg synes, den er utrolig spændende. Det er sådan en aktie, som er meget volatil, og det, jeg ser i aktien, det er, at den ligger i $1.34, og har teknisk targetet $7-$8, måske i løbet af 2018. Det er en aktie, som kan springe utrolig kraftig op. Hvis vi ser på 2017, så gik den fra en kurs, der hedder 0,6 til $4 på blot 3 måneder. Men hvor store er de, Christoffer? Hvad siger du? Hvor store er de? Jamen, det er deres markedsværdi? Det er 40 millioner aktier. 40 millioner market cap. Så det er en small cap virksomhed, så det vil sige, det er høj risiko. Man kan tage en lille godbid af den. Altså ikke noget med sat kraftigt ind i den. Men jeg synes, den er utrolig spændende, hvis man ser både på Elliott Waves, men også ser på mønstermæssigt. Så den burde ligge i en bund her omkring de $1.30. Og så tror jeg, i løbet af næste måned, at den kan komme op i måske 3, og så senere hen måske 8-9 måneder, måske $7-$8. Okay. Så det er en small cap aktie, som jeg har flest penge i lige pt. På en swing trade basis. Ja, så det er altså Capricor Therapeutics, Californiens baseret biotech-selskab. Ja. Tickerkoden er C-A-P-R, og man staver Capricor med C, altså C-A-P-R-I-C-O-R. Så kan man gå ind og kigge lidt mere på den, hvis man altså er interesseret i at finde ud af, hvad det er, Christoffer han ser i de der kurver. Ja. En aktie, som han altså holder øje med og selv er investeret i lige pt. Christoffer, ved du hvad? Det forsøger mig, at vi hastede forbi det der DAX-indeks, som jeg ellers bragte på banen til at starte med. Så kunne vi ikke lige tage den tur nu, inden vi skal til at slutte af? Jo, DAX'en den har også fået nogle kraftige fald her seneste måneder. Den var op i 13.600 og har været helt nede i 11.800. Jeg tror sammen med S&P, at der er store chancer for, at DAX'en også har lavet langsigtet bund i bølge 4 omkring de 11.800. Og jeg ser så, at DAX'en skal op omkring de 14.000 til 14.500 af mit ligesom sidste bølge 5-target på DAX. Så jeg vil sige, at i det her område omkring 11.800 til 12.000, der tror jeg, det er rigtig godt at købe europæiske aktier. Og jeg tror sammen med det amerikanske marked, at DAX'en også vil gå op. Det, man skal lidt holde øje med DAX'en, det er de 12.450 til 12.500. Det er ligesom der, vi skal over for virkelig få den her uptrend op igen. Og jeg tror, der er chancer for, at det kan ske inden de næste par måneder. Hvis vi ser altså på kort... de 14.000 inden de næste par måneder? Nej, 14.000, det kan ske måske ind mod efteråret. Men 12.500, hvis vi går over det, så det sker måske næste par uger. Og går vi over det, så tror jeg, det kan ligesom være take-off-punktet, samtidig med S&P skal over 2670 til 2680. Så hvis vi ser på sidste uger, så er det faktisk begyndt at gå den rigtige vej, altså opad. Og det var meget dejligt at se, at vi begynder at gå den rigtige vej op igen. Så spørgsmålet er, om det her det er starten på en ny uptrend. Og der skal vi så bryde de 12.500. Så jeg er sådan set ikke nervøs for DAX'en her. Nu er det stedet rigtig godt på den korte bane, så der kan muligt komme et lille setback, før det stiger igen. Men så længe vi holder os over de 11.700, så synes jeg, at DAX'en ser utrolig god ud. Okay. Relativt positive toner fra Christoffer Wold, altså i et marked, som ellers har været sådan ganske nervøst, og investorer, der har sus lidt den ene vej og lidt den anden vej her de seneste par uger. Det er ikke noget, der kan gøre dig bekymret, Christoffer? Altså den underliggende stemning? Nej, det er noget, jeg elsker. Jeg elsker, når folk er bange og frygter. Og hvis man ser på sådan en indikator, jeg bruger, det hedder CNN Fear and Greed Index. F-E-A-R. Så ligger vi på nogle niveauer, ja. Som sidste gang markedet var så pessimistisk, jamen det var i 2015. Det var dengang DAX'en faldt fra 12.000 og ned til 9.000. 8.800. Ja, var det 8.800? Ja. Jeg sad netop lige og kiggede på det i forhold til, hvor meget den ville falde. Hvis vi skulle op i 14.500 ja. Og skulle falde til 8.800, så var okay. Det 40%. Ja, okay. Ja. Så man kan sige, at siden da, markedet er lige så pessimistisk siden, som vi var dengang. Og hvis vi ser på, hvad markedet gjorde siden da, jamen der har vi så steget. Så jeg tror, at det samme kommer til at ske igen, at nu er markedet meget pessimistisk, og så over de næste par måneder, jamen så siger folk det samme, som de gjorde sidste måneder. Same, same, but different. Okay, det bliver så lige præcis der, at vi må sætte et punktum for dagens udsendelse. Tiden er løbet fra os, og endnu en gang, vi er selvfølgelig tilbage allerede igen i morgen, og klokken er 9.05. Tak til Christoffer Wold, tak til Philip Gunst, fordi I var med mig her i studiet i dag. Vi er klar til at overgive mikrofonen til Cordua Steno og politisk debat på banen. Nu er der nyheder klokken 10.